نو دا قبر او دا آخرت او دا جهنم دا عذاب دا یری دا وجه نجڑا دارنی پخپلو کمزورو او گناہنو پدیبانی دا اللہ پا حضور کی زمائی ذتمندو جڑا دا یو دیر خصیفت دے پا مومن مسلمان کی او دا جڑا چی دا مومن دسترگو نروزی جڑا چی کلد یو مومن مسلمان دسترگو نروزی نو دا دا زلو دا نرموالی علاموی او رب العالمین تا پا دیخپلو بندگانو کی محبوب ترین بندہ او دیر نزدی بندہ آگئی چی دا آغا پزرک رحم وی او نرمی وی سمر چی او زلک سخوالی وی ندمر دا سخ زلو دا وجنا یو سڑے دا اللہ دا قرب و دا نزدیکت ندرکی حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ الصلات والسلام دا معشومان سر خوش طبیعتی کولا او دا اللہ حبیب و رسول رحمت للعالمین نو دا رحمت دا مومنان آنو دا پارمو دا بالغانو دا پارمو دا معشومانو دا پارمو نیو زمیدار باندشی راغلے ہو نو کلچ اغد نبی علیہ السلام دا ورو سراغ خوش طبیعتی توقتل ناغوی زما خو خپل بچیم لی آوزی نخ کلوم او نور سردہ سے خوش طبیعتی کم نو نبی علیہ السلام اغت ہوئی ویزتا دا پار مالک نیم چستا دا زرد اللہ رب العزت رحم را بر کرے دا پزل کی رحم او نرمی دا یو دیر خسی فت دے زمائی عزت مندو کلک یو زر سخ دے دا اللہ دا نعمتون دا حصول بارکی دل جلانو ورزی دا اللہ دا عذاب و دا قہر دا وجن دی عزت جلانو ورزی پخپلو کمزورو و قبر و خیرت و عاقبت جلانو ورزی نو یقیناً چه دا زلو اللہ ندیر لگی کل زمائی ذات مندو چه زلو کی نرمی وی و رحم وی نو داغی اثر دائی چه دسترگن اختی بئی رب العالمین قرآن حکیم کی دخپلو آغا دیر و بندگان و صفتون زیون ذکر کری چی آغای دا دین او دا حق دا اوریدو سرا جڑی دی او حقی قبول کرے حقی قبول کرے نو دا جڑا زمائی زتمندو یو دیر لی غٹ صفت تے زی پا زی قرآن حکیم آغا دا مومنانو اغا اوصافو کی دا آغای دا جڑا ذکر کئی لکدی آیاتی کریمہ کی اللہ دا پخوانو اہلی کتابو حق پرستو ذکر کئی چکل آغای دا اللہ رب العزت والا کتاب واورے دو نوی جڑل سخت و جڑل او واقعہ دا آیاتی کریمی داوا چی مسلمانان کل دا مشرکان و کافران و دا تکالیف و نتنگ شل پا مکم و عظم کی نرنبنے حجرتیو کو حبشیتا حبشیت حجرت کو آغاز نیک بادشاہ نجاشی بے ورتوی او اسحما رضی اللہ تعالی عنہ دغی نجاشی بادشاہ نمو نو کل چی مشرکانو تو پتو لگی دا چی مسلمانان خو حبشی تلال دی اول تا ورت دا سکون او دی اتمینان مقام حجرت او زی ملاو دے ناغی دا شرارت پا نیت بانی دا دیز نظام سر حدیم واغس دی اولال النجاشی تے دا دی پا سر بانی شرارت ہو دا دغی جماعت مشورو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ غیر و غختل زکدائی پا سر بانی شرارت و شوجدہ روانکاری خلق دے او دی ملک ته دروانی لپاره راغلی. نو کله چې ایرانل بادشاہ تپوسو کو نو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دا غسر خبرو کی د ډیرو خبرو نه پسې ورته وی زمون د صاحب یعنی د حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام بارکی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سن نظریه لري یز چو سراتلم نو سورت الله را لګل او سوره مریم حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت او بادشاہ ناستو داغا عالمانم ناستو. نو کله چې تلاوت ختم شو نو نجاشی بادشاہ دمر او جڑل چې دا گیره طول اپا اخمان لوندشو او طول درباریانم او جڑل او یو معمولی گنتی تیلے راواغ استو حسن کے ویزما دے دا اللہ بذات عالی قصوے یہ نبی علیہ الصلات والسلام بانے کم قرآن اللہ را لے گلے نبی عیسیٰ علیہ السلام بارکی دمر زربر کمی و زیادے پکی نشتا سمبر چی حق دے نو آغمر قرآن بیان کرے او دا پاغ کسانو کیو چی غائبان ایمان پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راڑو او مشرکانو لے ودا حدیم والی دا سے خلق زدخ پل ملک و دا وطن نشڑمنا او زیورکو دا افسوس بے کولو چی دا بادشاہی و کرسی و تحت و تاج دا زمواری ما تنوے نزب الالوے و زماکار بداوے چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدمون مبارک بماوید در تی مبارکی بورت ماوید در ندے کہ اللہ دا غاہل کتابو دا حق پرست و خلقو دا جڑا ذکر کری اللہ تداغی اغا جڑا دستر گناو اغا اخ کی توی دل دمر بخشوی چه قرآن حکیم کی اغی کے اللہ رب العزت زیور کرے قرآن حکیم کی اللہ رب العزت زیور کرے او دا دغی جڑا سراتو دا تابداری سراتو دا دا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کرامت و کرامت دا اولیاء و حق وی چراغوی دا وفات نپس داغوی دا قبرنا سور مد رنا برو چتے گا او داغ رنا خلق مشاہدہ کولا او پسہی روایاتو کی ددن علاوہ دا بلچا غائبان جناز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرکڑ ددن علاوہ غائبان جنازہ دا بلہچا پسہی سند سرا نظر ثابتا عرض مدا کولو چو قرآن حکیم داغ جڑا ذکر کئی چچا دا اللہ دا دین دا وجن جڑلی نو اللہ داغوی صفات ذکر کئی داغوی صفات اللہ ذکر کئی اللہ دے دے کی وی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ او کل چی واوری دی حاغ کتاب چرا لے گلے شے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ترا اعینہم لوینی بستر گید دوی تفیض من الدمع چروانی بی بہی گی بدو خود وجنا مما عرفو من الحق دہا غسن چرئی پی جند لیدی دا حقنا حق او پی جندو قرآن واردو نلاوی دستر گنے اخ کے روانی یقولو نوائدی ربنا آمنا اے زمونگ ربمونگ ایمان روڑے دے فاکتبنا مع الشاہدین نولی کی مونگا سرد گواہاننا فاکتبنا مع الشاہدین نولی کی مونگا سرد گواہاننا اللہ مونگم گواہانو کیولی کی چیاغا امت تے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قرآن حکیم دازے پزے د دغ مومنانو د جڑاگانو ذکر کرے زے پزے قرآن حکیم د دغ مخلصین و مومنانو د جڑا ذکر کرے نبی علیہ الصلات والسلام غزوہ تبوک تتلو نو سکسان رالل او نبی علیہ السلام تے منتم د سورلو ضرورت تے نبی علیہ السلام ورتے ما سر خو سورلی نشتا نو ند نبی علیہ السلام سره سورلی وچ دی دے ورکڑی وی او نو دای سره مالو نو د نبی علیہ السلام نو مجلس نہ لاڑ لو جڑلی اللہ وئی وَمَا وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اے زما محبوبا وہاغ خلق بانے اس قسم گناہ نشتا چی غیر آغلی اتا تھا لتحملہم دید پارا چی سور لیور کی تدویتا او دی سوار کی قلتن تاور تویلو لا اجد ما احملکم علی زنممم آغس چی تاسو سوارکم فاغیبانی. نزڑی در دے دو چ مونږ سره په خپل لاس کې سرلۍ نشتا او نبی علیہ السلام سره لاس کې سرلۍ نشتا نو مونږ به پور کې پاتې کیو او نبی علیہ السلام به میدان د جهاد کی وی. تولوا نو واوړې دل ساد مجلس نا وا اعینهم تفیز من الدمع او د دې سترګې روانې وی د وجدو خنا حزنن دوجد خفکاننا اللہ یجدو ما ینفقون چی دی نمندل حاغ چی دی لگولوی ندا غید اغا جڑا صفت اللہ قرآن کی کرنے چام چی گورا جڑلی دا اللہ دا پارا دا اللہ دا وجنا نو اللہ دا غید جڑا ذکر قرآن حکیم کی ذکر کرنے دا سورہ بن اسرائیل پا آخر کم اللہ رب العزت د بازی اہل کتاب د جڑا ذکر کرے اللہ وی قل آمنو به او لا تؤمنو ان الذین اوتوا العلم من قبله اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا. قل ورطوا اے زما حبیب آد مخالفین اد دین اد توحید تا آمنو به او لا تؤمنو کیمان ساتی پد قرآن او کیمان نساتی ستاسو پا منلو نمنلو دا قرآن پا حقانیت او صداقت کس فرق نرازی. ان الذین بشکہا کسانو تل علم من قبلہی چیت ورکڑ شو و علم مخ کی درانا زلی دو دو قرآن نا یعنی حق پرس عالمان دا اہل کتابو اذا یتلا علیہم کلچو لستیش پدویبان زمادہ کتاب یخرون للاذقان سجدا نو دی پریوزی پا جلی و پا تلوار و تیزی سرا پخپل مخن باندی اللہ تسجد کون کی ویقولون وائدوی سبحان ربنا پاک دے رب زمگا ان کان وعد ربنا لمفعولا یقنن دواد دے رب زمگ خام خاکڑ شوی ویخرون للاذقان یبکون ویزیدهم خشوعا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ او دَي پریوزی پخپلو مخنوبان لی یبکون جڑیگی جاڑی داغی دا جڑا صفت اللہ ذکر کرے وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا او زیادتی دویلر خشوعان نورم یرا یعنی دی جاڑی او دا قرآن اور ایدل دی دا پارسو کی نورم ورتزمائی زخمندو یر جوڑا کی دا آیاتی کریمہ یعنی چاور ایدلی انو سجدی آیاتی دیوانے سجدہ پکار دا دا کم آیات خیرائی کی جماوی نچاو آورے دو نو آ سجدہ پائی بانے واجب شی وازنانوی یا نارینوی دا غمر مسئلہ علماء علی کلی زنانہ کد بیماری حالت کی وی نچون کی اغا احل دا سولات او دا مزندن او دا سجدی رایات او ری دو سر پی سجدن را یو زنانہ پا حالت النفاس کی وی یاد آغی ماہانہ بیماری وی نو آیات دا سجدی او ری دو سر پا آغی سجدہ کو لازمی گینا باقی نور مسلمانان چی دا آیات دا سجدی واو ری نو سجدہ کل پسی دا پی لازم دی چیوی کی اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تابداری دا وجنا حدیث بخاری شریف کی راغلی اگر بکل دا جمعی پرس پا ممبر بانے سو کل ممبر بانے بے آیاتی کریمہ دا سجدی ہوئے اور ممبر نبرا کش سجدہ بے او پا خلق و موقع بے گئی پا خبر بانے نو اگر چی تاخیر پا سجدہ کم جائز ہے خدا امیر المومنین دا تابداری دا وجناک یو امام و عالم دا منبر نراکوشی ای با آیات دا سجدی منبر دا تاسوی دا جمعی پرد اب یاو منبر نراکوشی سو بے اوکا سجدہ بے اوکا ملاغ دا تابداری دا وجنا مسنون طریقہ لکا الحمدللہ اکثر مسلمانان و تورزی بس سڑے زبر کی نیتو کی او اللہ اکبر وی غبونو لگوتی اچتو نشتا سجدی تلارشی او کد سجدی دا تلاوت دعا چا تورزی خوڑے رخ خبر دا ورندری پیری سبحان ربی الاعلا وی او بس اللہ اکبر وی سلام گرزول پا کی نشتا حدیث پاک نے مسلم شریف کی راغلی چکل آیات کریمہ دا سجدی ولستیشی او یو مسلمان سجدو کی نو شیطان پجڑا شی و دیر خفش نو دا آیات دا اوریدو سر سجدہ کول سبب دا خفکان او دا جڑا دے چا دے دا شیطان دے اوی گورا ما تا حکم دا سجدی شی و نماو نکا نو دا اللہ پلانت کم او دا خپل در اوور نیرو شرلم او دی مومن مسلمان تا اللہ حکم دا سجدیو کو نو دا سجدو کا دل بسوی دل با اللہ رب العزت جنت ورکی عرض ملا کولو زمائی عزت مندو دا مومنان و مسلمانان و صفاتو کی یو صفت سرے دا جنت دا محبت دا وجنا دا جہنم دا یرے دا وجنا دا اللہ دا منی و محبت دا وجنا دا خپل و بد و اعمال دا وجنا دا اللہ پا حضور کی اروح جڑا کول او کہ او مسلمان مومن دے منزونا روجی زکاتونا عرص کئی خود دل جڑا نورزی نو یو صفت پد کی نمگڑے لیکن قرآن حکیم دا سے چلٹے نو دا اللہ دا دوستان پا کی یو خصوصی صفت سدے جڑا کل او دا جڑا زمائی عزت مندو دیر لوی صفت ہو حدیث دا بخاری شریف کے مخ کی جمعو کی تاصل تیر شل پا ورز دا قیامت بسخت گرمی وی سخت گرمی وی دا سی گرمی وی جلانور با بالکل دی سرونو دا پاس ہے او دمر دمر خولی با وی چه بعضی روایت سیو کی دار آغلی دا بعضی خلق خولی با سوی دی خولی پوری بی تردی غبون پوری خولی بی دا محادیثو کر آغلی دمر خولی با بی چه دا خولو یا سمندر بجورش دا خولو یا سمندر او دریاب بجورش خو پا دغا سخت او رضا او سخت گرمائی کی زن خلق بدا اللہ دا عرش دا سوری دلان دیوی زن کسان با دا عرش دا سوری دلان دیوی یو پا کی زمائی زتمندو آغا قسم دے چی دے خوش میدان کے ناس دے ایس سوک نشتا چی دے گن ای تر یا کاری کا یوزان والا خی آو دتا دا اللہ دا یرنا پا خوش میدان کی جڑا ورلا نو دا پا خوش او خالی میدان کی چی خالص دا اللہ دا یری نجڑلی خالص دا اللہ رب العزت دا یری نیزمائی زتمند جڑلی نو دا غا جڑا با دمر کار کئی اگر کی یو زلوی حدیث کی دا بار بار نی جڑا گرے یو زلو پا خوش میدان کی دا اللہ دا یری نجڑلی نو دے بدارش دا سوری دا لاندوی او دا جڑا سی یعنی دا جڑا پخل گناہن دخ پیمانتیا بے انتہائی علامت کن پی گئی تو خبر بات آگا جڑا کو ریکار نہ ہو کہ پستر گجاڑ خسد فخر آگا کے یا خخ پیمان نہیں کل جڑا دمکر و فریب ہوئی کل جڑا سوی دمکر و فریب ہوئی پخل گناہن استو مان کے دل او داغی انتہا دستر گنوخ کی بیدل او کہ اسڑے ظلم کئی زیادے کئی پردے حق ہری مسلمان عزت لوٹی حرام و تحرام نوئی نقدے جاڑی ندا جڑے خسی پت دے خود جڑا د اغشان جڑا نو اکم جڑا چی اللہ ذکر کولا ذکر جڑا پخل گناہن دخ پی مانتیا انتہائی حال لے زما عزت مند ذکر سڑے اخ پیمان شی آخ پیمان تیارو روازی جڑا تی جوڑا شی نو دا دی جڑا دا وجہ نا ذکر یو ظلم کچا زما عزت مند خالی میدان کی دا اللہ دیاری نو جڑل نو پرد دا قیامت بسوی دا عرش دا سوری دا لام دے بھائی دا عرش دا سوری دا لام دے بھائی دی وجہ نا جڑل او دا دا تمام صحابہ اکرام و زما عزت مند صفت دا تمام صحابہ کرام عظما عزت مند دا صفتو چہ دا اللہ لا رب العزت دیری دا وجنب جڑز دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مبارک رازی حدیث دا بخاری شریف کی رازی چہ قرآن بے کلاو کو نبیا با دا خپل استرگ مالک نو بے اختیار اب لاغین اخی روالے یو ځلې سامان تړلی او حدیث د بخاری شریف کی راضی کړې تړلی بستر پشار اغس ابن دغنه او سردار اور تمخ لور تو اور تو اے ن تريد یا ابا بکر رضی اللہ تعالی چته اراده دا وی قریش زما په قران بیانول پابندی لګولې او د ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو هغه وطن کی گزار نه کیږي چې داغه په قران پابندی ولی وستاغن تی سڑے خو نا دا وطن نوزی و نا دا شرلو قابل لے زکت دا غمزدو سر پا غم کی شریکی دا کنو پالنا کے دیتی مانانو پالنا کے پچاچ اسو مصیبت نازل شی نا تا دا مدد دا پارا موجودی نستاغن تی سڑے خو نا دا وطو قابل لے او نا دا استو قابل لے ویرازہ دا زنواری علم نخپل قبیلے راوستا و مکی مشرکانو تیوی چه ما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پنائی ور کرے ایوی خواہ حرم شریف تا دینا رازی و قرآن دلولی نو کور پا کسا کیزان لجماعت جوڑ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او دا صحابہ دعوت و تبلیغ سو قرآن لستل و بیانول نو بس قرآن بے دا کور پا کسا کی جماعت جوڑ کرے و قرآن بے کلاو بخاری شریف کی دارا دی چھو قرآن بے لستو نستر گئے دا اخو ننو چیرا نو دا مشرکان و دا زنانا و معشومان چھو بتیرے دل نو دا قرآن بے لستو دا جڑا دا وجن تعجب بے کولو تردی چھو مجبور شول دا جڑا دا وجن و دا قرآن دا وجن آثردار تیوی یا خودبان پابندیو لگو چھو دے دا قرآن نلو لی یا دا خپل زمواری واپس والا داد صحابہ کرام و زما عزت مند صفتو داد صحابہ کرام و صفتو جڑا جڑا نم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بارک راضی شکل اب منافقان کی تہمت لگو لو ناوئی زفلار کر عالم حدیث دو بخاری شریف کی راضی چمیو قتل والد سے میں دو کوٹی دا پاس قرآن لولی نکلے چزو قتم چزر عالم چزو قتم چزر عالم نو دا کوٹین راکوش مور تمی وی دا اولی پخپلا او دا اولی رالا نو مور میور تا کیسا تیرا کا نو حدیث دا بخاری شریف کی راضی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پجڑا شو وی جڑل وی جڑل او بیا لارو برا کوٹی توختو قرآن لستو دا دا خلفائے راشدین و زمائی زتمند صفتو جڑا جڑائے صفتو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مبارک رضی کلب د سبا پموس کے دا سے اجڑ کہ سو سفون پور باغ جڑا ہوا اور سو سفون پور باغ جڑا زما عزت مند ہوا اور ریشو اگر انفرادی جڑا اس کے صحابہ کرام وقولا کله اجتماعی طور سره صحابه کرامو بداسی و جڑل داسی بیو جڑل چه اغا جڑا و سور سور خلقو باوری گا سور سور خلقو باوری گا راضی یا واقعی در نمخی تیر و البدایه و النهایه که امام ابن کثیر ذکر کری صد مسلمانانو کسان راغلی و نداغی طولش پسو کی داری کولا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی نیو معشوم جڑل دے پموز ولاد دے سوکی داری کئی چی سلام اگرزو نو اغمور تراغے ویدا معشوم جاڑی اوز برداشت نشم کولے دے سوکا کلارے کا ناغی با معشوم کلار کچھ دی و پموز دے دے جاو معشوم جڑا شورو کا تردی چی طولش پس عباش وا و معشوم جڑا بس نکا آخر بشپا کی والا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوی تفڑی را بیکار موری زکه دا آغا مین دم رسول اللہ دیر لوی صفت کرے کم چی دا بچو سرمین ساتی او دا بچو خط تربیت کرے باز مین دی دا بچو پا تربیت کی دا صفر پا درجی کی نبی ری سلام ویلی بہترین مین دی دا قریش دا مین دی دی دا بچو سر دیر امین ساتی بگئی تو خبر بات خپل بچو سرمین ساتل دا آغای صحیح طریقی مطابق پرورش کول صحیح طریقی مطابق دا آغای پرورش کول زکر یاد و ساتی بچین که شجاع و بہادر و مجاہد جوڑی گی نو دا مور پا غیق کی جوڑی گی بگئی تو خبر بات دا مور پا غیق کی جوڑی گی دا بچو ابتدائی تربیت و بہترین تربیت دا آغی اولنی مدرسه دا مور غیق گلا بگئی تو خبر بات که مور کی دین وی مور کی قرآن وی مور کی ذکر و اذکار وی دا آخرت فکر وی نو دا آغی پا جولو کی دا بچو تربیت سیوش نو آغا عجیب بچی وی زمائی عزت پر آجیبی طریقی سر بچی وی آغا عجیبی طریقی سر بچی وی نو ارتے تو خوڑیر بیکار اموری ندی معشوم کلار کو پما دن تو لشپگڑ وڑا کداولی جاڑی دے نازنانا ورتو ایسل کی معشوم چی مونگ دو شودو نا جدا کڑی نی نو تراغی پوری دو بیت المال نا اغتس ملاوی گی نا یعنی علبا تنخا او سپیسی دو بیت المال نا ملاوی دی معشوم چی بز شودو نا جدا شو ویوز دو دغا پیسو دو حصول دو پارا مونگ دو مودی نا مخی بچی دو شودو نا بندو نو دادے ما بی مودی دو شودو نا بند کردیو جنرے جاری امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخا پشو او دا سبا مسچوشو امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی وئی چونکہ امامتی کو لہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمجھو کو خود جڑا دا وجنا سو پقرعت پرپوئے نشوئے وی حلاکت او تباہی دا عمر دا پارا کم حلاکت من اولاد المسلمین تمرد مسلمانانو بچی قتل کری او حلاک کری دی وی خلق واو رئی کنی ارزینا چی رچا بچے پیدا چی اغا وقت نبدا بیت المال نلاغی سمو کردی واو رئی چی دمو دینا پس بچی رشودو نبن نکر عرض ملا کولو دا خلفائی راشدینو پسیفاتو کی یو غد صفت جڑاوا ویدی تو خبر بات یو غد صفت پائے کسو جڑاوا دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مبارک رضی دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مبارک رضی چاہو بڑیر جڑل دیر گئے جڑل زمائی جتا دم رب جڑل خاص کر پا قبرستان و مقبرہ کی مشکا شریف کی حدیث راغلے چیدہ گیر سکے چی گریوان بم اور سر لیم گیر سکے چی گریوان بم لیم او دا آغا غلام دے اوی ماں باتی دا شیر اور ادو چیتل قبرستان کی بولاو زان تبیوی ان تنجو من ها تنجو من زی عظیمت و الا فانی لا اخالک ناجیا وی اے نفسک دی قبر والا امتحان کی کامیاب شوی نرست طول کامیابی او کامیابی دا او کدی امتحان کی ناکام شوی نو خیال کی من راضی چی طالب نجات ملاو شوی او دور بیو جرل چی گیراو گریوان بے ٹھول لنچو چاورتے دور اولی جاڑے وی ماد نبی علیہ السلام ناوری دلی دا اخیرت پا پوڑو کی دا قبر رومنی پوڑی دا وی گئی خبر با دا رومنی پوڑی دا صحابه کرام و زمائی ذتمندو دا سی بجڑن دیو جنا حادیثو کی دیر لوی صفت دا جڑا را رلے دا سورہ بن اسرائیل دا غی آیاتی کریمی دا لاندی چیر سجدی آیاتو مفسرین و حادیث ذکر کری او ویلی دی چه کم استرگونا دا اللہ دا یرن جڑا رواتا نو دا غسترگو والا خاون دے اور تنشید لے ترسو چی شودو دا غواو دا میخی دا غلام نو لشی او لکسنگ دا شودو پاغی کنو واپس کی گی نو دا سی چی دا اللہ دا یرن او سڑے جاری جہنم والا اورتا دے نشیور در نکی وی دا دمر لوی خبر و زمائی زتمندو دا اللہ دیرے نجڑا کو حدیث پاک کراغلیو حدیث پاک کراغلیو چی کم استرگ و نزمائی زتمندو جڑا رووت دا اللہ دیرے نا نو لکا سرنگ شود دوبارہ پا غلام کی واپس نشیت لے دارنگ دا استرگی زمائی زتمندو دا جہنم مورت نشیت نکی دے اور نبی علیہ السلام فرمائی لیو دو کسم استرگی چی دا دا جہنم پا اور حرامی یو غسترگی دی چه دا اللہ پلارک جہاد فی سبیل اللہ چوئی دے اسلامی لخکر سو کی داری کری دے اسلامی لخکر سی کری سو کی داری کری یوش پا سو کی داری کری دوے کری گنے کری خود سو کی داری دو وجنا شو گرے کری دا سترگی دا جہنم اور تنشت لے او دویم کس ما غسترگی دی چه دا اللہ رب العزت دا یری دا وجنا دا اللہ رب العزت دا یری دا وجنا دی نوخ کرا بھئی او یادو ساتے کہ یو سڑے جاڑی نا دا اللہ دا یری نا نو دا دا زرد سا خوالی علامہ دا او قرآن و سنت چه دا مومنانو دا دی صفت نا ڈک دے چه جرارا دا صفت پا دکی نشتا بعض اسباب دا سی نیچے اے سرا زرد تا نرمی حاصلی دا چازر سختی و جرانو ارزی کا نا نو تلاوت سے مجر و ثواب دے روزانہ دری سورتنا دا حوامیم سبعو نا لولے سورہ مومن نا حوامیم سبع شروع کی گئی او سورتنا دے تر سورہ احقاف پورے دری سورتنا وائی زیاد نزیاد لس منٹ مون پہ لگی پائے کے لوی مشتا وارو وارو سورتنا مشتا جو دری نیاشی کم دا عمل جاریو ساتھلو نو کدا کان یو دوست پنے غنتے سخت زڑے بیا با جڑا در زی دا اللہ دے یری رو جنا نو چالا جڑا نور زی دا ناکار صفت تے دا زلو دا سخوالی علا ملا دا غی علاج داو دا سورہ یعنی دا سلی رشتے میں پاری نا سورہ مومن شروع کی تر سورہ احقاف پگشتے میں پورے حوامی میں سبع دی روزانہ دری دری سورتو نا سڑے لولی نا سبا کی دا غزر کی من ارمی راضی صحابی راغلے و نبی علیہ السلام تے وزرم نے سخت لے وی کل چی یتیم گورے کنا نو دا اللہ صلی اللہ رحم دو وجن پدے سر کے دا گئی پا خبر والے نن خو یتیم تا منگا دیکی ورکو یتیم تا دا غمال تا دیکی ورکو چاچے وست راغلے نو دا یتیمی سکڑے دا یتیمی زمائی ذات مندو بالکل بیخ کندی کڑے د یتیم پا سر د شفقت د وجنا د مینی او د رحم د وجنا سوک لاس کی دی یو خسم رو یختو چه د لاس دلان دی راضی آغا عمر اللہ جرونا و سوابونا ورکی دویم پزر کی سر آزی نرمی راضی بل د قرآن د تلاوت سرم زل نرمی گی د قرآن د تلاوت سر زل نرمی مر دیر دیر یادول او کل نا کل دا آغی دی یادی دو دا پار قبرستان تتلل کل دا مرگ دی یادی دو دا پارس قبرستان تتلل دا دی سر زمائی ذات مندو پا زرنو کی نرمی رازی پا دی کی زرنو کی نرمی رازی دی سر نوچی دیر دیر مونگا و تاسو زمائی ذات مندو دا خپل عاقبت او دا انجام دا پارس کی گجار سفیان سوری رحمت اللہ علیہ وی ٹوڑش کو جڑن امام ابن قیم رحم اللہ خپل کتاب غاصت اللحفان کی ذکر کری نو ساری ورد شاگردان وی اولی جاڑی دو گناہون دو وجہ نجاڑی نیو تیرے روچت کو وی گناہون خود دورا پروام نشتا نو بیا ټول شپه دی ولې جوړل وی د اخرې خاتمه د ناکاروالي د وجه نه جوړل وی گئی ته خبره واه زګدا مسله شریعت کی ذکر کړی او سره باندې کمال کوي مزګزار اره دیندار اره تر دې چې رداو د جنت پمن کی یو غز او یو لیش فاصله په پاتشي او ازلی بدبخت ده په اخر وخت کې بدا سي کارونه شروع کیږي جهنم ته ولاړ شي دې ته وایي خراب خاتمه یو سره بناکار اعمال کوي غلط اعمال وکي او ددا او د جهنم پمن کی یو لیش فاصله وي یو لیش فاصله وي لیکن اخر کې بدما عزت مند دې داسې اعمال شروع کی چې جنت ته ولاړ شي نو د خپل خاتمه بارکی جړل چې الٰه العالمینا خاتمه مو چرته ناکار نش سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دی بارکی جړل نو د خپل خاتمه بارکی جڑا کول پدی جڑا کول زما عزت مندو چې د قران او سنت نمون لری لریو ګرځو د قران او سنت نا زمون دا زندگی اولی لری لری دا پکار داده چې زمونږ زندگی د قران او سنت سره سوي نږدې نږدې وي د صحابه کرامو د یو یو صحابي دا صفتو چې زمای عزت مند د الله د یاري نبی جړل مشکات شریف کرا دی عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ روزه او نفلی روزمات ورتا خادم مخلقی هوا هغه جڑا شروع کا جړلې جړلې وی زمانہ مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ غرا او بهترو په یو صادر کی ایمان روړ او په یو صادر کی شهید مونږ چې بوله سر په ټولو نخپې سرګندې دي کفن د پاره بل شینو صحابه کرامو په داسې حال کې زما عزت مند زندگی تیر کړې نن مونږ چې وایو چې فقر دې غریبی دا فقر دې غریبی دا پرون مونږ ته مشکات شریف کې حدیث تیر شو جل سالی کی نبی علیہ السلام ناس او زنانا رالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ما در تزان بخلے کتا سو دے نکاح ارادہ لرے دا دا زنانو پزر کی مینو آ دا اللہ دا رسول سا چی رکم دے نکاح دا پارا قبولی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارد دا دا اللہ دا نبیلوی اخلاق زکا آغی دمر قربانی کڑے و چیزان بلا مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پیش کو نو که نبی علیہ السلام سرگن وی چې زه د نکاح اراده نه لرم نو دی کې د هغې خجالت او شرمندگی غونتی وا نو رسول الله کته کتل او غږ یې نه کولو دا چپوالی د دې علامه وه چې په خولې څه نه وي خو زما د نکاح اراده نشته انس رضی الله تعالی عنہ دا حدیث بیانولو نو لورې ناسته وړه غونتې وی دا څنګه عجیب ښځه وه چې داسې راتلا او ځانې پیش کولو نه ورته وی بچی د تا نه غوره وه پلی لور تا وی تا نا غورا وا رسول اللہ بارا کی مینا و محبت ساتلو قیلی ایک خبر بات در رسول اللہ بارا کی سکل مینا و محبت ساتلو نکل چی نبی علیہ السلام دیر سات سر کا تکڑو صحابی ناس تو آپ وہ حشو چی در رسول اللہ در نکاہ را دی نشنو یو صحابی را پا دی در اللہ رسول کستائی را دی نینو مالے پا نکارا کا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تا سره دمر سشته چې دیله په مہر کې ورکی نو دا غ صادر نو یو لنګ ځان راته او کړو دا الله رسوله د یو لنګ نه بغیر بل شی نشته صحابه کرام په یو لنګ کې د دنیا ګډ ګډ ته زما عزت مند دین رسوله ویلار ش التمس ولو خاتم من حدید ولا توقد اسفن یو ګته یوسفن ګته بسی یوی پیسی قیمت بیوی نو علارو یہ قتل واپس راغی دا اللہ رسولہ دا اس پنی گتم نشم بندے دا دی لنگ نا بغیر ما سر بلشی نشت پا دا غا یو لنگ کی صحابے نور سنوخ ایمان زمائی ذت مندو پوئی گئی پہ حمربانے دا صحابہ کرامو یو لنگو صحابہ کرامو دا غا یو لنگو بخاری شریف کی راضی کتاب الصلات کی یو کس نبی علیہ السلام توی پا یو جامع کی مسکی پا یو جامع کی مسکی نو نبی علیہ السلام ورطر تعجب دو جنوی اول کل کم صوبان ولی ستاسو دو پول دو جامعی دی سو یعنی دا خبر رسول اللہ دیر دو تعجب پا تو رکا چستاسو دو پول دو جامعی دی پا یہ گئی تو خبر ما جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکول صحابہ کرام کل خلق تاغفل نقشب خولا بخاری شریف کی راضی نجامی ورسروی او کل جواز دا پارا لوی خلق دا کار کئی مشخب دیتا وی دادری لرگی کی دی ناغ جامی راغی دا پاس ادا سے کی ہوئی او پیو سادر کی مسکولو مداسی او جاہل او ناپو ورت ہوئی دلو گر پیو سادر کی مسکی او لوی دا اومیم کو دی دا پارا چستاغ ان تی بیو کفر لو گوری چی پیو سادر کی مسکی گی وی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی دی یو سادر نا بغیر زمون بلشینو وی دا جامع می دی دا پارا پا مشخط کی خوی مخل پرتی او پا یو سادر کستار وان دی دا پارا او دیزم چستاغ ان تی لیوانے او کمکل میو گوری چی دام ور تا پتو لگی چی پا یو سادر کی مسکی گی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی زمون دور جامع چتر نو عرض می زمائی زتمند دا کولو دا صحابہ کرام دمر لویا یعنی کمزوری وا او بل طرف تا دی ایمان دمر لوی شانو بل طرف تا دی ایمان دمر لوی شانو دا اللہ دا یرنا زمائی زتمند دیر جرد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرل وی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمان غورو یو سادر و پائی کی ایمان راڑو اگا یو سادر کی شہید شو پائی کی دفن شو نو کلشی بیولا سر پٹ کو نخپی بے سرگندی شو کفن دا پار دور سنو نو پاغی والا واخ کی خل او ایمون لدے دنیا دروازی را کلاو شو دا دنیا دروازی را کلاو دی زکر پا صحابہ اکرامو کدا دیر مالدال ترین صحابیو دیر سو دیر مالدار صحابیو خدا مالداری گورے پدین لگی دا دمر مالدار دے وعدے کڑے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیم نے جیوی پھر گئی کھو روان وعدے چے کڑے دا صحابو ساجی و زندگی ہو نن خمون قرض را ہوڑو بیاوے پکلار پکلار ور لندو وچی ٹو اول دنیا مو پکی راج مکڑی نی کنا دیو سڑی وسا و طاقت دے نو کرا ٹول کلے و ٹول علاقی راج مکی نو شریعت کی جائز دی و بہترین وعدہ آغرے چے سادہ طریقے سرائے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سے وعدہ کرو دا سے وعدہ چے پاغے کی زمائی عزت مندو رسول اللہ تم نوے نبی علیہ السلام پجامو رنگو لی دو وعدہ سے دی وی وعدہ میں کرے نبی علیہ السلام تم نے جوے مفتی رشید احمد صاحب والا خبر ان بیگا دے مرگر توکا دنوسائی وعدے نو تقریر کرے وڑو کے غندی کتاب ہی لکلے نبیاوائی چے زما وعدہ کی دونیم کسانو وی گئی ہمارا بارے نکاش میں تڑلے کے دوی دونیم کسانو یوم والد سے وہ یوم مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نکاح تڑلے دو پار روز سے اب ایزو وڑو کیا نزان پنیم ای صاحب ہم پوئی گئی ہمارا بارے اب ایرون میں عالمانو نو والد سے نوی غی دو درس و تدریس نسلے و باسو نوی دو مشران رون میں و غی تیمو نوی پوئی گئی ہمارا بارے ناسی سادہ طریقے سر وادمیوں کو اب ایوی چی کلا وادو و لیمن ورکولا نیرون بے مخبل مدرسی والا طالبانو لورکا اور اہل علم ریری عجیبی خبری وی بیا ماوی دا مقتدیان دی دی لم ولیم ورکا نوی پا مقتدیانو کی چی کم بالغانو نوی لم ولیم ورکا اور نا بالغو لمیو نوی بالغان یا غیرو والاو لوی کوئی گئی تا خبر آبانی وی آگیرو والاو لمی دعوت ورکو اگا نا بالغو لمی دعوت ورنو خبر ہو رسی دے کون رسی دے وی مقتدیان لماوی چرا وعدے دے کڑے دا سام مقتدیان دی ولیمہ اور کل پکار دی نوی بالغان بالغان میں تروغ اختل لگیر خاوندان آنا بالغا میں پکی پریخ ذکر آگا دا ترتیب دے موہ کمزوری ہو آگا پا مدرسہ کی دا طریقہ دے چھوڑن بنی سب کی اعلان کڑے چھو گرے بیگیری سڑے بنن بنی سب کی ما پسی نو درے گی نو کو سوک دیر موتبر سڑے مراشی خود یرے دو وجنا پا مخ کی سب کی بنو درے گی آگا او دے پا حدیث عمل کرے نبی علیہ السلام ویلیو لَيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى تاسو کے دا عقل او دا علم خاوندان نے ما پسی نزدی نزدی ادری کل امام تا ضرورت پیو شکرت نشی ویلے خلا بند شوا کل انسان دے او دس مات شی نو دے بڑن بی سک ندا سے سک مکی کئی جی رد پسی ادری گی نو اس کدا سے سڑے اور پسی ولاڑی جی دا غد قول مطابق نابالغ دے نو نابالغ پا غطا سے قبیع امامتی نکی ہی کہنا ناورن بھی سب کرائی دو عرض میں دا کل صحابہ کرام سر مال دمر دیر دے واغا مال زمائی عزت مندو دا اللہ لارکی لگو دو اور جرائی کل پخبل عاقبت و انجام بانے اللہ عزمونگا استاسم دا صفت جوڑ کی چې د خپل قبر باره کې اجاړو، د خپل خیرت باره کې زما عزت مند اجاړو. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وفات کېدو ډېر سخت جړل، چارته ولې جاړې وړې روغ سفر باندې روانه. خداغي د پاره ما سره سامان کم دی، د هر صحابي زما عزت مند دا صفته چغه کې د جړاواله صفته، دا سه صحابي څوک نشي پیدا کوله چغه کې کنه د جړاواله صفته نو د شپې الله ته جړل، په اجتماعاتو کې زما عزت مند الله ته جړل، هر وخت د صحابه کرامو دا ترتیب وو چې ای زما عزت مند الله ته جړل. او دا د مؤمنانو په صفاتو کې یو غټ صفت ده، د خپل ګناهونو د وجنه الله ته جړل، د خپل اعمالو د وجنه زما عزت مند الله ته جړل، د خپل اعمالو د وجنه الله ته جړل. دا د هغه یو شان چې بس په دې باندې څه کېدل، په دې باندې خفه کېدل. نو چې موږ او تاسو هم توبه وباسو او رب العالمین ته وژاړو، دا څومره پریشانۍ او تکالیف په موږ او تاسو راغلي، دیر پار گورے توبی ضرورت ہے. تاسو گورے دا سمر تکلیف دے، گرمی دا فصلون تباہ کی گی، انسانان روزانہ سور، تاسو گورے دا گرمی نمری ندباران کمی خو اللہ سر نشتا، منگا تاسو توبہ نو باسو. ہر سڑی کو صحیح توبہ ویستا او دا منکرات او رواجونا او بیدینی پریخوا، نو رب العالمین دا طرف نبسی دمائی زتون دباران نبشوروشی، نو طول صحیح طریقے سر توبہ واسے. دی دم گرائی تا کپ کورونو کی راو کپ حجرو کی دا چھوٹی ورکے تو یہ تو خبروانے شکلونا دا شریعت او دا صحیح طریقے مطابق کئی سمرا نقصانات سے راضی ندا زمائی عزت مندو دا گناہون دا وجن راضی. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کی سوشوا زلزلے او زلرالا مختلف حالتون راغلی، ناغا منبر تو خطدا خو جلالی شانو کنا خلق لیوی داستاسو دو گناہون او دا عمالو دو وجن زلزل رازی، وی زمان دی دا اللہ پا ذات علی قسمی کز جو اندیم او بیا زلزل را نستاسو زمان بکتیش. وی گئی تخبر بار زبتاو سر گورا او یو زل ادام می دا غی دا غیرتو، وی کز ما پا زندگی کی زلزل رالا نزمان دی دا اللہ پا ذات علی قسمی دی وطن کی بتاو سر اسے گمنا، دا وطن بسکو دا وطن متاثر پریزم. روح المانی دام ذکر کلی دا غط و کراماتو کی زلزل رالا نو دورا ور سروا نزمکی تے دورا را پر خوا، وی ما استاپ و مح عدل و انصاف ندے و درولی چی تڑا چی گی سر. علماء دا تاریخ گوادی وی دی دوری دا والو نپس اغد دنیا نلارو خوبیاد آغا پا زندگی کی زلزل رالا تو یہ خبر بارا آغا حل چون کی دا اللہ جوڑ شیو نو اللہ ٹول مخلوق دا آغای سے کرو ما تحت جوڑ کرو دا سی جلالی شانو چو کورب ور سر ورن بنے چی لاس کی کولر آغستی غصو کو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو زلزل را لازم کلی روا چلو ولی را چی خوب تال چی عدل و انصاف پتا نی ما دا قرآن و سنت قانون پتا جاری کرے نی سجیت را چی تاریخ گوا دے چی دا آغا پا زندگی کی بیا سو نشوا دریابونه ته خطول لیکل خود قرآن و سنت تابیداری وکنه در اینیل و در دلو در اینیل روح المانی لیکلی در اینیل و در دلو. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر فتح کنو دریاب ادری دو خلق والا راجمہ شلی دے پکال کی اوزل ادری گی او مورت او زنانا دو سروز رو عرصن اڈککو وروی غرزنو ال روانی گا اور تو اسلام کی خدا کار نشی کے دے تاسو صبر کئی زد امیر سر مشور کو نو دا مصر نے خط رولی گلو مدینی منوری تا امیر دیدے نا خط رولی گلو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمان دا خط چی رو درور سنوی دریاب لے وروا چو خط کی لی کلیو بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبد اللہ عمر الی امیر ویداد اللہ دا بندہ دا حضرت امیر المومنین عمر فاروق دے طرف نا خط دے دریائے نیل تا وی کتے چرے مخ کے نہ پخپل اختیار چلے دن چ روان نش ولاڑ یا دغشان او کا اللہ غزاد تے چ تی روان کڑے نزدا اغا اللہ نہ سوال کوم جتا دے روان کی امیر تی وی دا خط اور غرزا بس اغا خط دا امیر کو تو دا امیر مو دریاب تے اور غرزو دا اغا ورز نے چ دریا نیل روان لے نو ترو س پور ادری دے لے دا اغا خلق زمائی عزت مند دریابو نہ ہر س تابیو ہر سی تابیو زمائی عزت مندو چې کله غیله د الله نه حیا ورتلا او پای کی عمل او سنت ته سنت نه نخان دي خلق یو خبر واوري سور سور خبرې په زرګونو کړه ته موږ او تاسو دي جمعه او درسونو کې واوري په یو غو یو په بلزو ډېر کم د الله بندگان چې ژوندۍ کې انقلاب راغې ورنه باقی اورو اورو او ذره بر په زندگی کې انقلاب ناراضي نو دا الله او رسول خبره موږ داغه څه قدر او لحاظ نکو الله زمو او استاد او تمام امت مسلمه په حال باندې رحميږي الله زمو ګناهونه دي معاف کی الله ز رحم او د کرم او د خیر او د ضرورت مطابق په موږ باندې بارانو کی الٰه العالمین ته د خپل مخلوقات په حال رحم وکي د کشمیر د افغانستان او د ټول دنیا د مجاهدینو فی سبیل الله الله مدد او نصرت وکي الٰه العالمین موږ د دنیا او د اخرت د ذلت او شرمندگی او رسوایی نو ساتي الله سوک چې په ست طریقي استاد دین کار کوي الله تور کې اخلاص پیدا کی د خپل نبی تابعداری نصیب کی او اخر خاتمه زموند ټول الله په ایمان باندې کی سبحانك اللهم.